politician, please. Drop a roll at the partition, please. I don't need you seeing your say on her knees. Took 45 minutes to get all dressed up. We ain't even gonna make it to this club. Now my mascara running red, lipstick smudge. Oh, he's so honey, yeah, he want to. He popped on my buttons and he ripped my blouse. He Monica Lewinsky all on my gown. Water daddy, daddy didn't bring the towel. Oh, baby, baby, baby, I slow it down. Took 45 minutes to get all dressed up. And we even gonna make it to this club. Take all of me. Les propostes, no és pas que m'entusiasmi excessivament, però així Beyoncé ens porta aquest Partition, que se'ns presenta a través d'aquest estil musical que no sabria ara mateix qualificar, malgrat que li diguin sempre de pop. Això és Musicòpolis, la teva ràdio fórmula, els teus discos, que són novetats discogràfiques i que et presentem, com aquest de Lorde. La cançó es posa Chin. Release. We live in cities you'll never see. Combinaran la música ballable, la música electrònica, aquest pop diferent amb diferents temes, com per exemple aquest Louder, l'àlbum de R5 que es diu I Can't Forget About You, la cançó que també us presentem en el dia d'avui, amb música del nostre país també, de la més tradicional. Every sec that we spend, life's a mess, I could be my head, got me so distracted and confused. Baby, I think I've lost my mind. Es diuen 13th Magic School i ens arriben des de l'Empordà, Shana Scalder. és acceptar sense dir ni mu. Les crítiques, la meva virtut, però si m'ofens tinc la pell fina. Ho puc deixar fet una ruïna, dic que és veritat que dic i amb confiança ho veig així. Però no vull saber què em penses, si t'enganyo sobre somric. Crec que em costa ser amable, perquè em cansa tot el que visc. Jo just estan al marge i del que tu sents dins com un risc. Gram el si no tractes amb tu o si n'estàs fart del teu gust i tens un art tan exquisit que ni tu em pots treure en profit. Mut que no m'escapo de res però t'oblir ho fer sempre més i ho dic en contra del teu bé que toca ser del meu paret. Dic que no et perdo de vista però et faig el paper d'autista. Sóc tan natural al tracte i mai no saps si hi ha contacte i ara ja saps com faig patir com sóc jo. De fugir de l'esclavatge. Sóc la mala bava dura, com nubila i fa patir, però també un plat de verdura, m'acompanyo amb un bon vi. Sóc tan rebel com la pena, postre mai la set, de justícia i de verbena, de fer canviar el rumb del dret. No demano gaire, alto mans en l'aire, dona'm el teu temps, suposo que m'entens, sovint per moments m'esposo que rebents. Deixo el cor fer i cagar-la, potser així sóc més després. Somio un sec i vull mullar-me, si cal bé ser arruga el front. Tinc el cap on enlairar-me, tot fer màgia sóc un pont. I això ho faig per agradar-te, quan no sé on amagar-me. Quan dius que ho puc fer millor, així escoltàvem a Iago La Llaga amb Com faig patir. Aquesta és la cançó que extraiem del seu disc amb els Detectius Salvatges, Notícies de GURB, publicat el passat en 2013. I tot i que no és habitual entre nosaltres, també és un estil musical que mereix el nostre reconeixement amb novetats discogràfiques com és el tema de les Havaneres i el Cant de Taverna. El grup Xarxa ens porten aquesta peça anomenada La Barca Abandonada, amb la qual obren el seu àlbum anomenat Arrels Cubanes. Un llegut desballestat, retut pel vent i l'oratge, vell corsari de la mar, ara dorm sobre la platja. Com desferra el costellà, té la fusta ben cortada, tot el cas s'està esbarlant, tot el cas s'està esbarlant, sols ens queda la carcassa. Qui diria que altre temps era el rei de la marrada i solcava llarga nit de garbí. A tramuntana penseu ara, mariner? Amics meus que jo embarcava. Amics meus que jo embarcava. I la canya del timó. I la canya del timó. Qui amb la ferma governava. Què s'ha fet d'aquells velers? Què s'ha fet d'aquells velers? Que la lluna li cantava. Que la lluna li cantava. Ai, torneu-me mar endins. Ai, torneu-me mar endins. Amb la vela desplegada. Ai, torneu-me mar endins. Amb la vela desplegada. S'han compadit i acostant-se a la carcassa, no ploris més, li va dir, tornaràs a la mar blava. El teu nom jo posaré a la proa de ma planxa i amb lletra d'or que dirà. I amb lletra d'or que dirà, són l'estel de matinada. Jo seré bon mariner, vella barca abandonada, i amb la vela volarem altre cop per les onades. Sou ara mariner. On sou ara mariner? Amics meus que jo embarcava. Amics meus que jo embarcava. I la canya del timó. I la canya del timó. I amb la ferma governava. Què s'ha fet d'aquells velers? Què s'ha fet d'aquells velers? Que la lluna li cantava. Que la lluna li cantava. Ai, torneu-me mar endins. Ai, torneu-me mar endins. Amb la vela desplegada. Ai, torneu-me mar endins. Ai, torneu-me mar endins. Amb la vela desplegada. Arrels cubanes amb el grup Xarxa. Canviem de ritme novament i partim de nou a la música sud-americana i ballable amb Kevin Flores des de Los Patrones de la Champeta Urbana. Això es diu La Invité a Bailar. Estamos comandando la web. Kevin Flores en el beat. Ahora te contesta.